İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu programda basın tarihimizin en önemli yayınlarından biri olan Servet-i Fünun dergisini ve yayıncısı Ahmet İhsan Tokgöz'ü konuşacağız. Ahmet İhsan Tokgöz aynı zamanda ünlü Fransız bilim kurgu yazarı Jules Verne'den en fazla çeviri yapan kişi olduğu için Jules Verne mütercimi olarak anılıyordu. Bu yüzden bu konuyu Jules Verne'in Türkçedeki serüveni üzerine uzun yıllardır çalışan program ortağım Kansu Şarman'la konuşacağız. Yani bugünkü programın hem yapımcısı hem konuğu Kansu Şarman. Dolayısıyla her hafta yaptığımız giriş bölümünü ben tek başıma üstleniyorum. Ardından da sözü Kansu'ya bırakacağım. Evet, az önce söylediğim gibi Ahmet İhsan Tokgöz'ün Servet-i Fünun Mecmuası Türkiye'nin matbuat tarihinin en önemli süreli yayınlarının başında geliyor. 1891-1944 yılları arasında tam 54 yıl süreyle kısa dönemli aralar dışında yayınını sürdürmüş. 19. yüzyılın son yıllarında Sultan Abdülhamit'in basını denetim altında tuttuğu yıllarda yayınına başlamış. İkinci Meşrutiyet, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları, Cumhuriyet, Harp İnkılabı ve İkinci Dünya Savaşı gibi çok önemli dönemlerde yayın yapmaya devam etmiş, çıkmaya devam etmiş Servet-i Fünun. Derginin çıktığı ilk yıllarda en öne çıkan özelliği musaver, yani resimli olmasıymış. Ancak derginin bugüne uzanan şöhretinin nedeni belki de edebiyatımızda yer alan en önemli akımların bu dergide yeşermesi. Edebiyatı Celide ya da Servet-i Fünun Edebiyatı adıyla anılan akım bu dergide başladı ve sürdürüldü. Yine edebiyat tarihimizin önemli akımlarından bir diğeri olan Fecri Ati Topluluğu'nun yayın organı da Servet-i Fünun'du. Çok daha sonraları Yedi Meşaleciler adıyla tanınan edebi hareketin oluşmasında da Servet-i Fünun'un rolü olduğu bilinir. Derginin kurucusu Ahmet İhsan Bey matbaacı, yayıncı ve mütercim. İlginç özellikleri olan bir isim. Şimdi özeti artık ben burada bitireyim ve önce Kansu'ya bir merhaba deyip sonra da Ahmet İhsan ve Servet-i Fünun üzerine konuşmaya onunla birlikte devam edelim. Merhaba Kansu. Merhaba. Şimdi istersen sen bize Ahmet İhsan kimdi, Bavali'ye nasıl giriş yapmıştı, oradan başlayarak Ahmet İhsan'ı anlat. Ne dersin? Tabii Cem, gerçekten de Türkiye basın tarihinin en enteresan kişiliklerinden birini konuşacağız bugün. Ahmet İhsan Tokgöz. Hatta sadece basın tarihinde değil aslında. Cumhuriyet yıllarında Beyoğlu Belediye Başkanlığı ve Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı da yapmış. Ahmet İhsan 1862'de Erzurum'da doğmuş. Şam askeri rüştesini bitirdikten sonra Mülkiye Mektebi'ne girmiş. Bu yıllarda Telgraf Nazırı A.G. Efendi'den özel olarak Fransızca dersi almış ki sonraki yıllarda Ahmet İhsan'ın Fransızcadan yaptığı çok sayıda çeviri de bu Fransızca derslerinden faydalanarak gerçekleşmiş olacak. Agi Efendi, hocası Agi Efendi bilindiği gibi genç Osmanlılardan biri ve 1860 yılında ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahvali Kur'an gazeteci olarak biliniyor. Ahmet İhsan da hocası Agi Efendi'nin zengin kütüphanesinde rastladığı bol resimli kitaplar ve özellikle de Jules Verne romanlarından çok etkilenmiş. Bunu Matbuat Hatıraları adlı anılarında da bahsediyor. Mülkiye Mektebi'nde etkilendiği hocalarından bir diğeri de Mehmet Murat Efendi ya da Mizan adlı dergiden dolayı, yayınladığı dergiden dolayı bilinen adıyla da Mizancı Murat olarak biliyoruz biz onu. Tabii aynı zamanda yine mülkiyenin son yıllarında Ahmet Mithat Efendi'nin Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazıları ve çevirileri de yayımlanmaya başlamış Ahmet İhsan'ın. Mezun olduktan sonra da Ahmet İhsan 1887'de Ümran adlı mecmuayı çıkarmaya başlıyor. Ümran enteresan bir dergi. Ahmet İhsan'ın diğer çalışmaları gibi edebiyat, teknik, sanayi, biyografi, gezi, roman, kültür hayatından parçalar bu derginin konuları arasında. Hatta dergide o dönem fenli roman denilen bilim kurgu edebiyatı için çok önemli bir isim olan biraz önce de bahsettiğimiz Jules Verne'in 80 günde devre aleminin ilk Türkçe çevirisi de bu dergide yayınlanıyor. Aslında Jules Verne'in 80 günde devre aleminin birkaç yıl önce daha özet bir çevirisi var ama tam çeviri olarak, ilk çeviri olarak onu görüyoruz. Hatta dergi kapanınca Ahmet İhsan 80 günde devre alemi kitap halinde de bastırmış. Şimdi bu Jules Verne faslını bir üzerinde durmak lazım muhakkak ki seni de zaten Ahmet İhsan'a çeken mevzu bu. Servet-i Fünun dergisiyle ün sağlamadan önce Jules Verne mütercimi olarak tanınmaya başlamış galiba, değil mi Ahmet İhsan? Herhalde yoğun bir Jules Verne çevirisi süreci olmalı ki böyle anılıyordu. Ne dersin? Evet, çünkü senin de dediğin gibi dergiyi çıkarmaya başlamadan önce ve hatta derginin yayınıyla da birlikte Jules Verne çok sayı, Ahmet İhsan çok sayıda Jules Verne romanını çeviriyor. Sayısının 15 olduğunu biliyoruz. Birkaç tane öyküsünü de çevirdiğine rastlamıştım. Belki 15'ten fazla bile denilebilir. Hatta öyle ki Jules Verne'in Afganistan'daki ilk baskısı da Ahmet İhsan'ın Türkçe çevirisinden tercüme edilerek orada basılmış. Gizli Ada, bizdeki adıyla Esrarengiz Ada, 2 sene mektep tatili, Kaptan Grant'ın çocukları, Ay'a seyahat, Denizler adlı 20 bin fersah baskıları ilk kez Ahmet İhsan tarafından çevrilmiş. Hatta bir kısmı da onun sahibi olduğu Alem Matbaası'nda basılmış. Burada hatta güzel bir detay da var. Onu da paylaşayım. Denizler altında 20 bin fersahın çeviriden satışı çok iyi olunca Ahmet İhsan Fransızca orijinallerinde olduğu gibi kitabı resimli olarak basmaya karar veriyor ve Paris'teki Jules Verne'in yayın evi, Hetzel yayın evinden şimşir üzerine kazınmış gravürlerini getirtmiş İstanbul'a. Deniz Altında Seyahat isimli resimli olarak yayınladığı Deniz Altında Seyahat ismiyle resimli olarak yayınladığı Denizler Altında 20 bin fersah Türkiye'de resimli yayınlanan ilk roman olarak gözüküyor. Böylece biraz önce sözünü ettiğim Alem Matbaası'ndaki büyük hissesini de Jules Verne çevirilerinden kazandığı parayla satın almış. Peki Servet-i Fünun dergisine gelelim. Nasıl karar veriyor bu dergiyi yayınlamaya? Dediğim gibi Alem Matbaası'nı satın alıyor ve ismi Alem Matbaası Ahmet İhsan ve Şurakası oluyor. Matbaa Cağaloğlu'nda Ebu Suud Caddesi'nde burada Jules Verne Külliyatı'nı yayımlamaya devam ediyor. Matbaayı da bu dönemde büyütüyor buradan kazandığı parayla. Fakat Matbuat Hatıralarım adlı anılarından anlıyoruz ki Ahmet İhsan'ın anılarından aklında haftalık resimli bir mecmua çıkarmak var. Galata'da Millet Hanı'nda Dimitraki Nikolaidi tarafından çıkarılan ve kendisinin de bir dönem yazılar yazdığı Servet gazetesine bir bilim eki çıkarmayı teklif ediyor ve kendi çıkarmak istediği derginin ruhsat problemini bu şekilde çözüyor. Ahmet İhsan dergiyi devraldıktan sonra adı Servet-i Fünun oluyor. Önce Avrupa'dan resim basmak için kalıplar getiriyor. Doğal manzara kalıpları kiralıyor ve 1891 yılının 27 Mart günü Servet-i Fünun'un ilk sayısını çıkartıyor. Ancak 5-6 sayı çıkardıktan sonra bu şimşir kalıplara basılan resimlerin kalitesinden memnun olmuyor Ahmet İhsan ve yeni bir yol arıyor daha güzel resimler basmak için. Bu iş için Avrupa seyahatine çıkıyor ki daha sonra bu yolculuğunu Avrupa'da ne gördüm adıyla kitap olarak da yayımlayacak Ahmet İhsan. Paris ve Viyana'da matbaaları inceliyor. Yeni model çinko klişelerin nasıl basıldığını, ne cins mürekkep ve kağıda ihtiyaç olduğunu orada öğreniyor. Viyana'da çinko fabrikasına İstanbul manzaralı fotoğraflar gönderiyor ve kalıplarını çıkarttırıyor. Ve bunlarla baskıya devam ediyor. Böylece baskı kalitesi çok yükseliyor Servet-i Fünun'un. Hatta ünlü saray fotoğrafçısı Abdullah Biraderler'in fotoğraflarını da basıyor dergiye. Böylece bu sayede Sultan Abdülhamit de dergiyi görüyor ve beğeniyor ve desteklenmesini istiyor. Avrupa'dan dergide çalışmak üzere bir hakkak getirtiliyor. Derginin birinci yılın sonunda tirajının 600 olduğunu öğreniyoruz haftalık olarak. Ahmet İhsan'ın anılarından daha sonraki Servet-i Fünun sayfalarını daha sonraki Servet-i Fünun'un sayfalarını çoğalttığını, resimlerini güzelleştirdiğini, bilimsel ve fenli içerikli yazılarla dolu ciddi bir dergi olarak büyüdüğünü görüyoruz. Demir yolu hatlarının inşası ki o zaman için çok önemli bir yenilik. Haydarpaşa'da limanın inşaatının fotoğraflarını hep Servet-i Fünun'da görüyor insanlar. Ayrıca tabii yabancı ülkelerden de haberler veriyor dergide. Servet-i Fünun'un ortaya çıkış öyküsü böyle. Peki kimler yazıyor Servet-i Fünun'da? Kadroda kimler var? Yani aynı zamanda birden fazla edebiyat akımına kaynaklık ettiğini söyledik girişte. Belli ki iyi bir yazar kadrosu vardı. Anlatır mısın bize kimler Aynen var? öyle. Daha ilk yıllarda 1893'te Halis Ziya Bey, Halis Ziya Uşaklıgil yazar olarak katılıyor. Cambaz Kız adlı hikayesi tefrika ediliyor dergide. O yıllarda Recaizade Mahmut Ekrem Bey Servet-i Fünun'a yakın duruyor. 1896'da Recaizade Mahmut Ekrem dergiye öğrencisi Tevfik Fikret'i getiriyor ve onun öncülüğünde de derginin kütüphane odasında edebiyatçılar toplanmaya başlıyor senin bahsettiğin gibi. Bu toplantılara katılanlar arasında Cenap Şahabettin, Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır, şair İsmail Safa, Halis Ziya Uşaklıgil yine, Hüseyin Siret, Süleyman Paşazade Sami, Ahmet Reşit Bey, Mehmet Rauf, Doktor Hüseyin Suat, Süleyman Nazif, Hüseyin Cahit, Ahmet Şuayb, Hüseyin Kazım gibi isimler var ve Edebiyat-ı Cedid ailesi böylece ortaya çıkmış oluyor. Bu noktada Servet-i Fünun'un artık devrinin en çok okunan dergisi olduğunu görüyoruz. Ve daha sonraları da Servet-i Fünun edebiyatı olarak da anılacak akımı böylece oluşturuyorlar. Bir süre sonra Abdülhakamit de katılıyor. İlginç bir detay, 1899'da Halis Ziya'nın Aşk-ı Memnu adlı eseri ilk kez Servet-i Fünun'da tefrika edilmiş. Bir de tabii edebiyat akımları derken girişte bahsetmiştik. 1910'dan sonra Fecrati akımı dönemi var derginin tabii. Faik Ali Ozansoy, Fazıl Ahmet Aykaç, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Celal Sahir, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İzzet Melih Devrim, hatta Refik Halit Karay, Köprülüzade Fuat, Emin Bülent Serdaroğlu gibi çok önemli isimler de Servet-i Fünun bünyesinde çalışıyorlar. Peki bir rakibi var mı? Yani sanki öyle bir şey ki yıllarca tek başına çıkmış bir dergi gibi çok uzun yıllar. Rakibi var mı ilk yıllarında Servet-i Fünun'un? Yani ilk birkaç yıl yok ama 1895'ten itibaren Baba Tahir de denilen Mehmet Tahir Bey'in malumat mecmuası çıkmaya başlıyor. Padişahın da desteğini almış bir dergi malumat. Servet-i Fünun'a pek çok açıdan benzer bir yayın yapıyor. Servet-i Fünun'un ekibinin bir kısmı bir süre sonra bu dergide yazmaya başlıyor. Tevfik Fikret, İsmail Safa, Süleyman Nazif, Abdullah Cevdet, Ahmet Rasim de var kadrosunda. Ama şöyle söylemek lazım. Servet-i Fünun aslında bir edebiyat dergisi değil tam anlamıyla. Senin de bahsettiğin edebi akımların öncüsü olduğu halde Servet-i Fünun aslında roman, hikaye, şiir, tiyatro oyunu gibi edebi türlerin yanı sıra sanat, siyaset, eğitim, müzik, resim, matbuat, bunun yarı sıra iktisat, askerlik, kadın ve modaya ve bilime, hatta bilim kurguya yer veriyor. Alexander Dumas, Alphonse Daudet, Jules Verne gibi yabancı yazarların çevirilerin de bulunduğu bir kültür dergisi olarak gözüküyor. Hatta şöyle söyleyelim, faydalı ve pratik bilgiler, sağlık, ziraat, hayvancılık gibi konular da var Servet-i Fünun'un konuları arasında. İkinci Meşrut yıllarında büyük bir yayın patlaması yaşandığını biliyoruz. Bu sırada Servet-i Fünun'un durumu ne? Bu yayın patlamasının, bu özgürlük dönemi döneminin neresinde duruyor? Şöyle söyleyelim, Servet-i Fünun'un çıkışında Sultan Abdülhamit'in desteği var. Ama ikinci Meşrutiyet'in ilanından sonra daha da gelişiyor. Okur sayısını katlıyor hatta. Ahmet İhsan Bey 1907'de Selanik'te İttihatçılara katıldığı için o dönemin yönetimiyle arası da iyi. İkinci Meşrutiyet'in ilanından hemen sonra Servet-i Fünun'u günlük olarak çıkarmaya başlıyor. O dönem başka yayınlar da var tabii. Resimli gazete, Yeni Gazete, Tanin, Şurayı Ümmet, Yeni Asır, İstiklal, Basiret, İbret hep benzer dönemin diğer yayınları arasında. Ancak bu günlük yayın yapma işi çok uzun sürmüyor. Çünkü ikinci Meşrutiyet'in ilk günlerindeki o heyecanlı hava bitince birçok gazete kapanmış. Servet-i Fünun da günlük yayınını 1909'un Mart ayında bitirmiş. Birinci Dünya Savaşı ile değişiklik oluyor mu dergide? Cumhuriyet yıllarında ya da Cumhuriyet yıllarına geçelim istersen süremizi iyi kullanmak için. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Cumhuriyet yıllarında nasıl bir dergiyle karşılaşıyoruz? Şimdi şöyle, 1914 Temmuz'unda seferberlik ilan olunca Birinci Dünya Savaşı ile ilgili Servet-i Fünun yine günlük olarak çıkmaya başlamış. Bunu görüyoruz. Bir yandan haftalık dergide devam ediyor tabii. Fakat 1917'de savaşın ortasında günlük gazete kısmı kapanmış. Haftalık mecmua ise Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar devam etmiş ama savaşın sonunda o bölümü de kapanıyor ve 4 yıllık bir ara var Servet-i Fünun'un yayın hayatında. Cumhuriyet'in ilanından sonra 1924'te bir magazin dergisi şeklinde yeniden çıkmaya başladığını görüyoruz Servet-i Fünun'un. Bu dönem genç edebiyatçılar var kadrosunda. Yaşar Nabi Nayır, Cevdet Kudret, Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman Sabah gibi 1928'de Yeni Harflerin kabulüyle adı da değişmiş. Servet-i Fünun Uyanış olarak değiştiriliyor derginin ismi. O dönem Cahit Kıtarancı'nın, Burhan Arpat'ın, Halikarnas Balıkçısı'nın, yani Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın, Sabahattin Kudret'in, Samim Kocagöz'ün, Cahit Külebi'nin, Ahmet Muhip Dranas'ın Servet-i Fünun ailesi içinde isimlerinin olduğunu görüyoruz bu kez. Ve uzun yıllarda bu kadronun yazarlık yaptığı bir dergi olarak yaşamını sürdürdüğünü görüyoruz. Peki son olarak Servet-i Fünun nasıl neticeleniyor, nasıl sona eriyor, nasıl kapanıyor onu da anlatalım ve hikayenin tamamını dinleyicilerimize aktarmış olalım Kansu. Ahmet İhsan aslında çok değişik konularda hizmet vermeyi, görev yapmayı seven bir kişilik. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti olarak mecliste bulunduğu süreçte Ordu Milletvekili olarak 1931 ile 1942 yıl arasındaki 9 yıl boyunca parlamentoda da görev yapmış. 29 Aralık 1942'de de ölüyor Ahmet İhsan Topluyoruz. Ama Servet-i Fünun dergisinin Ahmet İhsan'ın ölümüyle hemen kapanmadığını görüyoruz. Derginin yazı işleri kadrosu bir süre daha dergiyi çıkarmaya devam ediyorlar. Fakat bu çok da uzun olmuyor aslında. 25 Mayıs 1944'te çıkarılan 2461. sayısı ile, ki oldukça önemli bir rakam bu, yayın hayatına son veriyor. Şöyle kapatalım. Bu 1944'e kadar olan 50 yıldan fazla süren dönemde hem dergiyi çıkarmışlar, dönem dönem günlük olarak yayınlamışlar. Sadece dergiyi değil, dergiyle birlikte resimli Serveti Fünun yıllıkları adı verilen yıllıkları çıkarmışlar ki onlar da okurdan ciddi ilgi görmüş. Bu dönem içinde dergi kapaklarıyla, içeriğindeki özel haberleriyle okura dönem için neredeyse bugünün gazetelerine yakın yayın kalitesinde bir gazetecilik hizmeti vermiş. Böylece 1891 ile 1944 arasındaki 53 yıl boyunca, 54 yıla yaklaşan süre boyunca Servet-i Fünun'un Türk okurunun karşısında olduğunu anlayabiliyoruz. Evet, gerçekten etkileyici bir hikaye. Çok uzun soluklu bir çaba. Onun için bugün bu konuyu ele alalım istedik hakikaten biz. Ahmet İhsan Tokgöz'ü ve Servet-i Fünun dergisini konuştuk. Kansu Şarman'la birlikte. Kansu Şarman bize Ahmet İhsan Tokgöz'ü anlattı. Kendisine, bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.